224 km. Trzy samochody osobowe się tam zderzyły. Wprowadzono ruch wahadłowy. No i mogą być jeszcze utrudnienia na A4 w najezdni w kierunku Zgorzelca pomiędzy węzłami Jadwisin Chojnów w województwie dolnośląskim. To wszystkie informacje kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 17. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiada na zarzut szefa MSZ Rosji. Andrii Deszczyca zapewnia, że Kijów realizuje porozumienie z Genewy. Napadł na bank z bronią w ręku, ale przed sądem nie stanie. Rosjanin, jak tłumaczy policja w Białgorodzie, działał w emocjach, a jego postępowanie można usprawiedliwić. W tym serwisie też o żandarach z poznańskiej Ławicy i o świętach pod Tatrami. Kijów realizuje porozumienie genewskie, zapewnia szef ukraińskiej dyplomacji. To odpowiedź na zarzut szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa, który oświadczył dziś, że Ukraina poważnie narusza to porozumienie. Andrii Deszczyca zapewnił na konferencji, że od piątku spotykają się przedstawiciele wszystkich czterech stron, które podpisały oświadczenie w Genewie i opracowują konkretne drogi i środki, które powinny doprowadzić do deeskalacji napięcia we wschodnich obwodach Ukrainy. Jeśli przedstawiciele ambasady Federacji Rosyjskiej, którzy także uczestniczą w tych spotkaniach, nie informują MSZ-u Rosji o tych działaniach, to gotów jestem osobiście poinformować ministra Ławrowa o tym, co robimy, podkreślił Deszczyca. Ustalenia z Genewy zakładają, że wszystkie nielegalne grupy muszą oddać broń i opuścić zajmowane budynki rządowe. Prorosyjscy separatyści ze wschodu Ukrainy nie zamierzają jednak się temu podporządkować. W Mariupolu na przykład nadal zastraszają mieszkańców. Opanowali oni siedzibę Rady Miejskiej, a także próbowali wtargnąć do jednostki wojskowej i na jeden z komisariatów. W tym ostatnim milicjantów musieli bronić mieszkańcy miasta. Wśród nich była dziennikarka Tytiana Ichnatczenko. Separatyści zaczęli nas bić i pałkami, i zaostrzonymi metalowymi rurami. My wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, czym to grozi. Właśnie po tym ataku część patriotycznie nastawionych mieszkańców Mariupola postanowiła założyć oddziały samoobrony. Ich pracę koordynuje Andrii Maszczenko. Milicja faktycznie nie działa, dlatego musimy bronić się sami, ochraniać porządek publiczny. Jeden z największych wspólnych posterunków milicji i samoobrony znajduje się na wjeździe do Mariupola. Rozłożono tam betonowe bloki, które uniemożliwiają szybki przejazd. Postawiono także metalowe budki. Z Mariupola Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Napad na bank na południowym zachodzie Rosji. Uzbrojony mężczyzna wdarł się do filii banku Zapadnej w Białgorodzie. Na szczęście nikt w ataku nie ucierpiał. Aleksander Wdowin wszedł do banku Zapadnej w Białgorodzie, wyciągnął broń i zażądał wydania 25 milionów rubli. Jak przekonywał, pieniądze są jego i na 23 miliony ma weksle. Po kilkudziesięciu minutach negocjacji z policyjnym ekspertem Wdowin dobrowolnie oddał broń i poddał się. Naczelnik białgorodzkiej policji Wiktor Piestieriew twierdzi, że napastnikowi zostaną zwrócone jego pieniądze. Broń oddał dobrowolnie, zakładników nie brał. Cytuję wypowiedź funkcjonariusza, telewizja Rosja 24. Piestieriew wyjaśnił, że Wdowin działał w stresie. Mężczyzna próbował już wcześniej wycofać swoje pieniądze z banku, ale pracownicy nie chcieli mu pomóc. Gdy dowiedział się, że dziś Bank Centralny Rosji cofnął bankowi Zapadnej licencję, postanowił działać. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tradycja to rzecz święta. Wiedzą o tym również żandary z poznańskiej Ławicy. Co roku w drugi dzień świąt wielkanocnych przebrani w kolorowe stroje wychodzą na ulicę, mieszkańcom życzą zdrowia, a z okolicy wypędzają złe duchy. W korowodzie idzie ksiądz z wiaderkiem i kropidłem, grajek, kominiarz, dziad, baba i niedźwiedź. Święta z żandarami to już prawie stuletnia tradycja. Została przerwana tylko na czas II wojny światowej. Szanujemy swoich pradziadków, każdy tutaj szanuje i wspomina i każdy chodzi, nie? Kiedyś chodzili sami kawalerzy. Nowi ludzie wprowadzeni na Ławicy. Nie znają tradycji. To nie otwierają. Może w tym roku otworzą. Bo mam prawie 80. Nie było, żeby co roku nie chodzili. To wszyscy wychodzili, witali, zabawy był. To było coś pięknego. Zdrowych, spokojnych. Straszcie ich tam. Boisz się trochę, czy nie? Co roku sam u nas. Dwóreczka. Dziękujemy. Prymy sobie się. Również wszystkiego dobrego. Zapraszam za rok. A kończące się właśnie święta kilkanaście tysięcy osób spędzało pod Tatrami. Ostatnie dni przyniosły tam pogodę w kratkę. Mimo to turyści, którzy postanowili Wielkanoc spędzić w górach, wyjadą zapewne zadowoleni. Szczególnie ci, którzy świąteczny poniedziałek spędzili na nartach na Kasprowym Wierchu. Super, super, warunki piękne. Nie ma lepszych. O tej porze nie ma lepszych. Aniśmy nie czuli, że ktoś był. To już nie te lata. Bardzo skromniutko. I w ogóle zima była bardzo cieniutka. Jeżeli chodzi o sezon, nie? Białka nas kasuje już. Już nas zrobili na szaro, no ale jakoś tam się kręci, no. Nadzwyczajnych pieniędzy się nie robi już. To już jest końcówa. Zobaczymy, jakie lato, co nam lato przyniesie. No ale powinno być, bo weekend majowy chyba będzie mocny. Dziś powrot do domów z weekendu wielkanocnego. Największy ruch na Zakopiance spodziewany jest po godzinie 18. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy na zachodzie przelotne opady, poza tym pogodnie. Jutro również sporo słońca, ale od czasu do czasu zachmurzy się i pokropi. Zagrzmi również na zachodzie i południu. Najchłodniej będzie w Gdańsku 15 stopni, w Kielcach i Katowicach 21, we Wrocławiu i Szczecinie 22, w Warszawie i Suwałkach 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę Pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy Pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża ich żywotność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się Pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w świątecznej, sportowej trzeciej stronie medalu. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Proszę zostać z nami do godziny 17, bo emocji sportowych przez ostatnie dni, choć to święta, nie brakowało. Oj, były emocje, choćby tenisowe. Polki awansowały do elity. Nasze tenisistki w Fed Cupie wygrały w Barcelonie z Hiszpankami. Wygrały w jaskini lwa. Wygrać z Hiszpankami na matce to nie jest łatwo. Grało u siebie, no to się czuło jeszcze mocniejsze. Tam miały to piękne, naprawdę też niesamowity. Cieszyła się Alicja Rosolska, która wraz z Agnieszką Radwańską zdobyły decydujący punkt w deblu. Na wieszek dziewczyny świętowały? Kto by nie wiedział, oczywiście oglądały na żywo Barcelonę i Leo Messiego w akcji. Pozazdrościć. No ba. W akcji warto zobaczyć teraz także Marcina Gortata, bo nasz rodzynek w lidze NBA jest w znakomitej formie i pewnie czeka go spora podwyżka. W tym sezonie zarabiał blisko 8 milionów, ma szansę na przynajmniej 10, natomiast jeśli będzie miał udaną serię playoff, podwyżka może być wyższa, nawet 12 milionów dolarów rocznie. No od takich kwot kręci się w głowie. No, wygląda na to, że będzie podwyżka, bo jak będzie grał tak jak tej nocy z Chicago Bulls, to naprawdę może być to imponująca podwyżka. Warto oglądać Gortata, warto także końcówkę naszej piłkarskiej ekstraklasy, bo tak naprawdę, gdyby nie było podziału na grupy, na tę mistrzowską i spadkową, to już teraz rozdawalibyśmy medale. A tak, czekają nas emocje, przekonuje wiceszef ekstraklasy Marcin Animucki. Przed nami jeszcze 7 bardzo, bardzo emocjonujących spotkań o Mistrzostwo Polski, o grę w Pucharach Europejskich, no i o to, kto zostanie w ekstraklasie. Mecze o taką konkretną i sporą stawkę rozgrywają też nasi hokeiści, którzy grają na Mistrzostwach Świata pierwszej dywizji B. Kapitan Marcin Kolusz jest dobrej myśli. Znamy swoją wartość i mamy wspólny cel, więc na tym się skupiamy. No jeśli będą grać tak jak z Rumunią wczoraj, to pewnie ten awans wywalczą. Dziś mecz z Litwą. O 18.50. W maju o pas mistrza świata w Montrealu powalczy... Andrzej Fonfara. Tak jest, Andrzej Fonfara, który już solidnie się przygotowuje do walki i wierzy w zwycięstwo. Ostatnie walki wygrywałem przed czasem, chyba z 10 wygrałem 9, także myślę, że no, będę na tą walkę przygotowany. Najważniejsze, że jest pewny siebie. Dużo się działo, bardzo dużo się dzieje w sporcie. Czekamy także na informacje od Państwa. Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czekamy też na gościa. Gość będzie niespodzianką. Nie będziemy zdradzać, kto nim będzie. W każdym razie jest to gwiazda światowego sportu, ale zanim gość, to teraz posłuchamy piosenki. Czekamy w takim razie na telefon od Państwa. Jeśli dzieje się coś ważnego, o czym my na przykład nie wiemy, to proszę nas o tym informować. My mamy także dla Państwa ważne informacje z tego, co się działo w ten weekend, z tego, co się dzieje dzisiaj. Marcin Gortat zdobył 15 punktów dla Washington Wizards, wygranym przez czarodziejów 102 do 93 meczu z Chicago Bulls. To pierwsza runda playoff w lidze NBA. W rywalizacji o 4 zwycięstw Wizards prowadzą 1-0. A nasi hokeiści, o czym wspominaliśmy, pokonali w Rumunów 7-0 w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. Dziś o 18.50 rywalem Polaków będą gospodarze Litwini. Piłkarze Benfiki Lizbona 2-0 pokonali u siebie Olhanense i na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Portugalii. To 33. tytuł w historii tego klubu. Z kolei piłkarze Zwolle wywalczyli Puchar Holandii. W niedzielnym finale w Rotterdamie pokonali Ajax Amsterdam 5-1. To największy sukces w historii klubu. Swoje 3 grosze dorzucił do niego Mateusz Klich. Pomocnik reprezentacji Polski rozegrał cały mecz w barwach Zwolle, rzecz jasna. I to bardzo ładne spotkanie, naprawdę rozgrywał, aż miło się na to aż patrzyło. Ręce składały się do oklasku. Tak jest, coraz bliżej sukcesu wyczekiwanego zresztą latami są piłkarze Liverpoolu. W niedzielę na wyjeździe 3-2 ograli Norwich City i tytuł mistrzowski w Premier League mają na wyciągnięcie ręki, tym bardziej, że znów sensacyjnie przegrała Chelsea 1-2 z ostatnim w tabeli Sunderlandem. Więcej o weekendowych meczach w najsilniejszych ligach europejskich, jak zwykle w naszej audycji tuż przed godziną 19. miastem. Teraz Formuła 1 i zwycięstwo Lewisa Hamiltona w Grand Prix Chin w Szanghaju. Drugie miejsce zajął Nico Rosberg, trzecie Fernando Alonso. W klasyfikacji generalnej prowadzi Rosberg przed Hamiltonem. Na jeszcze nie zakończenie, ale boks i kolejny triumf niezniszczalnego Bernarda Hopkinsa. 49-letni Amerykanin zunifikował tytuł mistrza świata wagi półciężkiej. Na ringu w Waszyngtonie obronił pas federacji IBF i jednocześnie odebrał WBA kazachowi Bejbutowi Szumenawowi. Hopkins wygrał niejednogłośnie na punkty. Tam zdaje się, że były spore kontrowersje sędziów. Chodziło o jakiegoś arbitra z Panamy, który dopuścił się do kontrowersyjnej decyzji. Teraz tenis, bo Michał Przysiężny przegrał z Rosjaninem Gabaszwilim 3-6 i 4-6 w pierwszej rundzie turnieju ATP w Barcelonie. Jeszcze dziś Łukasz Kubot zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Jutro rozstawiony z numerem 7 Jerzy Janowicz spotka się z lepszym z pojedynku Kazacha Michaiła Kukuszkina i Austriaka Jurgena Melcera. Wczoraj z kolei w szwajcarskim finale turnieju w Monte Carlo Stanislas Wawrinka pokonał w 3 setach Rogera Federera. I najważniejsza informacja. Polskie tenisistki pokonały w Barcelonie Hiszpanki 3-2 i awansowały do grupy światowej Pucharu Federacji. 2 mecze singlowe wygrała Agnieszka Radwańska, 2 przegrała jej młodsza siostra Urszula i o zwycięstwie zdecydował wygrany przez Polki pojedynek dęblowy. Tu Agnieszce Radwańskiej towarzyszyła Alicja Rosolska. Z Alicją mieliśmy okazję rozmawiać niedawno. Dzwoniliśmy, jest już w Stuttgardzie, trenuje i tuż przed wejściem na kort miała właśnie chwilę, żeby podzielić się swoimi emocjami z trzecią stroną medalu i z radiową trójką. To naprawdę dla nas jest ogromny sukces, ponieważ przez tak wiele lat nie byliśmy w czołówce światowej i już od paru ładnych lat Agnieszka pokazuje nam Radwańska, że gra na światowym poziomie i jest naprawdę w czołówce, ale nigdy jakoś tak drużyną nie mogłyśmy się wbić do tej czołówki. No i teraz mam nadzieję, że będziemy mogli walczyć o puchar drużynowo, że to nie tylko właśnie Agnieszka będzie się sama zmagać ze swoimi występami pojedynczymi na różnych turniejach, ale także jako właśnie Polska będziemy reprezentować kraj i będziemy jedną z najlepszych właśnie krajów na świecie. Pani Alicjo, pani 4 tak naprawdę te pojedyncze gry oglądała i obserwowała pewnie z perspektywy czy to trybun, czy ławki rezerwowych. Emocje były nieprawdopodobne. Jak pani to widziała, jak pani to przeżywała? Na szczęście Agnieszka wygrywała te mecze gładko, więc przy Agnieszki meczach tak bardzo się nie denerwowała. Trochę więcej nerwów zawsze kosztował drugi singiel, kiedy Ula stawała do walki, no bo wiadomo, że chcieliśmy, żeby też wygrywała. Niestety mecz układał się w drugą stronę, ale no przypuszczam, że najwięcej emocji pewnie dawał debel, no ale na szczęście ja tego już nie odczuwałam, bo byłam skoncentrowana na sama na grze. To się mniej wtedy odczuwa, jak trzeba wejść na kort? To jest trochę inaczej, bo my jesteśmy skoncentrowani na poszczególnym punkcie i się staramy zagrać jak najlepiej, a z boku jak się ogląda, no to wiadomo, chce się jakoś pomóc, ale za bardzo nie ma jak, można tylko dopingować i no i wtedy się inaczej odczuwa te nerwy, emocje. No ale przypuszczam, że grając ten decydujący mecz z Agnieszką Radwańską w deblu, to emocje też były bardzo odczuwalne. Dużo meczów ze sobą nie zagrałyście. Jak wyglądały te ostatnie chwile przed decydującym spotkaniem? Czy my się z Agnieszką znamy już od dawna i doskonale wiemy, jak obie gramy. Tak naprawdę zagrałyśmy w życiu jeden mecz wcześniej w Szwecji i to był pierwszy raz, jak stanęłyśmy razem na korcie po jednej stronie, więc szybko się widać zgrałyśmy, bo dobrze zagrałyśmy i w Szwecji i tutaj tak samo w Hiszpanii nie potrzebowałyśmy dużo czasu do zgrania i specjalnie jakoś nie rozmawiałyśmy, jak grają przeciwniczki, tylko byłyśmy skupione na tym, co my najlepiej potrafimy i starałyśmy się właśnie to wykorzystywać. Było wielkie świętowanie po? Świętowanie było dość oryginalne, ponieważ poszliśmy później oglądać mecze w Barcelony. No, przecież bardzo fajne, bo nie na co dzień można oglądać także światową piłkę, więc było nam bardzo miło, że dostaliśmy takie bilety, zaproszenia i mogliśmy, że tak powiem, miło spędzać te święta radosne. Nie na co dzień możemy oglądać bramki na żywo Messiego, który strzela, więc no to było naprawdę super przeżycie. No tak, to piękne ukoronowanie, bo wygrać na Monsce z Hiszpankami to wyrwać zwycięstwo w jaskini lwa, prawda? Tak, no naprawdę, to wczoraj był bardzo szczęśliwy dzień, ponieważ jak pan powiedział, wygrać z Hiszpankami na Monsce to nie jest no, łatwo. Wiadomo, że grało u siebie, no to się czuło jeszcze mocniejsze. Tam był bardzo duży zespół hiszpański, więc miały to piękne, naprawdę też niesamowite. Team Spirit w drużynie narodowej polskiej tenisowej kobiet jest? Jest. Jest jak najbardziej. Mam nadzieję, że to widać. przysypują na śmieci, to co wasze zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Od rana nie mogę myśleć, wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują na śmieci, to co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga, powiem sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci. Byle czym i byle słabyć, byle jak, byle we śnie, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga. Zaraz odezwą się kibice żużla. Dlaczego nic nie mówimy o żużlu? Mówimy. W Ekstralidze Faluba z Zielona Góra prowadzi w Częstochowie z Włókniarzem 28-20 po 8 biegach. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie. A zaraz rzeczywiście odezwie się jeden kibic żużla, bo naszym gościem jest Anita Wodarczyk, mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Witaj, Anita. Witam serdecznie. Twoje sympatie żużlowe są znane skądinąd i rzeczywiście tym żużlem się pasjonujesz, prawda? Tak, pasjonuję się do dnia dzisiaj. W sumie od dziecka jestem przywiązana do żużla z tego względu, że moi rodzice, mój brat, wielcy fani żużla, że tak powiem, byłam na pewno skazana na to, żebym ja również pokochała ten sport. I jakoś tak rodzice zaszczepili mi żużel w moim sercu i do dzisiaj się interesuję i kibicuję, śledzę bo wyniki. Lany poniedziałek to też taka ważna data, prawda? Dla każdej rodziny żużlowej, bo to wiadomo było, że zawsze kolejka się odbywa. Pamiętasz na przykład, że z jakąś psikawką jako mała dziewczynka szłaś i żużlowców tam wodą oblewałaś? Znaczy ja bardziej, jeżeli przychodziłam na zawody żużlowe, to czekałam na kiedy będzie polewanie toru, kiedy ta duża psikawka będzie podlewała tor. Wtedy za dzieciaka pamiętam, że zawsze zbiegaliśmy na dół do bandy, żebyśmy zostali obsikani przez tę polewaczkę. A natomiast na zawody żużlowe to jak najbardziej, jeżeli mieliśmy czas, to rodziną jeździliśmy nie do Rawicza w mieście, w którym się urodziłam, ale do Leszna, bo tam zawsze się zapowiadały niesamowite emocje. A to nie wszyscy wiedzą zapewne, że ty też jeździłaś na speedrowerze i miałaś nawet spore sukcesy. Jakie to były sukcesy? No, jeżeli chodzi o speedrower, to też zostałam zadarzona przez rodziców. Byłam jedyną w Polsce dziewczyną, która trenowała speedrower, ścigałam się z chłopakami. To takie same reguły, też owal, też czterech tak, zawodników? Tak, tak, wszystko te same zasady, co na żużlu, z tym, że zdecydowanie na krótszym toru. To, że tory miały na długość od 60 do 120 metrów i cztery okrążenia, no i nie na motorze, tylko na rowerze. No ale potem zaczęła się inna no tak, przygoda. Anita, ja o tym nie wiedziałem, także jesteś, ten większy podziw mój dla ciebie, jesteś niezwykle utalentowanym sportowcem, natomiast największe sukcesy Świętujesz oczywiście, święcisz oczywiście w rzucie młotem. Powiedz, czy w czasie świąty sobie możesz pozwolić na takie kompletne odpuszczanie treningów? Masz od trenera dyspensę? No, ostatni trening miałam Wielką Sobotę, ostatni trening tutaj na miejscu w Warszawie, natomiast pierwszy, drugi dzień świąt to wtedy jest odpoczynek. Ja się cieszę, że wtedy z rodzicami, z rodziną mogę na spokojnie usiąść, odpocząć, porozmawiać, bo tego naprawdę w ciągu roku brakuje. Ale udało się tak zebrać właśnie świątecznie, trochę spędzić razem czas? Tak, tak, tak, jak najbardziej. Tutaj w Warszawie? Tak, do mnie przyjechali rodzice, więc świętowaliśmy nadal świętujemy u mnie w domu. Pobudka z wodą była? Nie, dzisiaj nie. Nie było pobudki z wodą, to już raczej za, jak się było dzieckiem, to wtedy... No to szczęście przynosi, trzeba. Pamiętaj następnym razem. Powiedz, jak się odnalazłaś w Warszawie, bo właśnie Adam wywołał temat Warszawy, przeniosłaś się, kojarzymy cię jakoś bardziej z Poznaniem, jak się odnajdujesz w Warszawie? W Warszawie już mieszkam od końca 2009 roku i na początku... Jesteś starą warszawianką. No tak, ale tak naprawdę to wielu miejsc jeszcze nie zobaczyłam z tego względu, że mówię, tak jak zaczynamy okres przygotowawczy, to wpadam na tydzień do Warszawy, wyjeżdżam na 2 miesiące, na miesiąc na zgrupowanie, znowu na kilka dni, więc tak naprawdę więcej mnie tutaj nie ma jak jestem, ale w wolnym czasie jak mam, to jak najbardziej staram, bo tak wstyd, że człowiek mieszka w Warszawie, a nie był na przykład jeszcze w łazienkach. A tak podobno jest, że tam gdzie się mieszka, to podobno się najmniej zwiedza. Tak? Dokładnie, to jest prawda, ale na początku było to dla mnie, kiedy zamieszkałam w Warszawie, duże przerażenie, duże miasto, ale... Naprawdę pokochałam to miasto i jak najbardziej lubię tutaj mieszkać, trenować. Mówisz, że jesteś w ciągłych rozjazdach, a gdzie zdarzyło ci się trenować na początku tego roku, bo dla lekkoatletów to taki ważny czas przygotowań. W styczniu, ogólnie sezon przygotowawczy do sezonu 2014 zaczęłam w listopadzie ubiegłego roku. Od połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia przebywałam w Cetniewie u nas w Polsce na zgrupowaniu. Następnie po kilka dni po Nowym Roku wylecieliśmy na zgrupowanie do RPA. To jest tam mamy już super ośrodek treningowy koło Kapsztadu. Spędziliśmy tam miesiąc czasu, naprawdę bardzo mocno przetrenowaliśmy ten okres. Wylatujemy przede wszystkim na zgrupowania do ciepłych krajów tylko dlatego, żeby uciec od zimy, żeby nie rzucać śniegu, bo no, jest to naprawdę uciążliwe. Kiedy jest mróż minus 14 stopni, ja wyjdę, muszę wyjść, bo nie mogę w hali rzucać, muszę wyjść na dwór, wtedy jestem w stanie tylko oddać 20 rzutów. Nogi zmarznięte, bo buty do rzutu młotem są cienkie dokładnie, więc to, no i też można się nabawić kontuzji, tak, bo organizm to rozgrzany, to temperatura minusowa, więc tylko i wyłącznie dlatego jeździmy do ciepłych krajów, żeby oddać jak największą ilość rzutów i wykonać jak najwięcej elementów techniki. To taki popularny kierunek RPA. Często się mówi właśnie o lekkoatletach, którzy udają się w tamtą stronę, ale też byłaś w Stanach Zjednoczonych, dokładnie, tak? Tak. I po powrocie z RPA wróciłam do Warszawy na 6 dni, następnie na 5 tygodni do Kalifornii. Tam już od 2010 roku co roku wylatujemy na zgrupowania, trenujemy w ośrodku przygotowań olimpijskich dla Amerykanów. Warunki znakomite do treningu. Teraz przez te 5 tygodni, przez 2 dni tylko padał deszcz, więc żyć nie umierać, można naprawdę mocno potrenować. Anita, myśląc o 2014 roku, jest główna impreza, prawda? Są Mistrzostwa Europy, Zurych. Wszystko jest skierowane w tę stronę? Co tak, jest po drodze? Przez to, że pod koniec zgrupowania w Stanach doznałam lekkiej kontuzji, to niestety będę musiała sezon zacząć trochę później. A co się stało? Miałam uszkodzone więzadło rzepki, jeszcze jestem w okresie rehabilitacji, ale przez 5 tygodni nie było tak, że leżałam do góry brzuchem, tylko niestety musieliśmy ograniczyć trening na nogi. Wykonywałam tylko trening na górną partię ciała, czyli na ręce, mięśnie brzucha, grzbietów, a na razie już rehabilitację kończę. Mam nadzieję, że za tydzień już wejdę normalnie do treningu, bo już jestem, nie ukrywam, że jestem godna takiego mocnego trenowania, nie jestem przyzwyczajona do takich luźniejszych treningów. I sezon planowo miałam rozpocząć 11 maja, ale ze względu na kontuzję to się przesunie i nie wiem, może w połowie czerwca będą pierwsze starty, ale przygotowuje się do Mistrzostw Europy w Todychu, które odbędą się w sierpniu. Anita, jesteś byłą rekordzistką świata. Czy ty myślisz, żeby w tym roku spróbować znów nią zostać? To jest realne? Cały czas w głowie to siedzi, czy w tym roku to trochę pokrzyżowała mi plany ta kontuzja, bo 5 tygodni, gdzie nie jestem w mocnym treningu, to naprawdę to jest bardzo dużo i nie wiem, jak w jakim stanie wrócę teraz, w jakiej formie będę po powrocie po kontuzji. Cały czas w głowie jest ta myśl, żeby odebrać rekord świata Betty Heidler i być pierwszą kobietą, która przerzuci 80 metrów. Ale tak oczywiście nie powinno się myśleć w tych kategoriach, ale czasami odnoszę wrażenie, że przy tym napiętym grafiku, waszym kalendarzu, bo ty tak licznych startach i tak małym odpoczynku, to czasami te kontuzje, tak może groźna, ale nie aż tak bardzo groźna, pozwalają złapać taki drugi oddech. Czy to nie jest tak, że w tym cyklu, powiedzmy, olimpijskim, bo Rio też pewnie myślisz, czy taka przerwa dla organizmu to nie jest coś wskazanego? Znaczy ogólnie ten rok, jak mieliśmy po igrzyskach w Londynie, wspólnie usiedliśmy z trenerem, ustaliliśmy plan przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Rio, bo na pewno będę do tego czasu trenować i chciałabym wystąpić na igrzyskach. Więc w zeszły rok, gdzie były Mistrzostwa Świata, był to rok naprawdę bardzo ciężko przetrenowany. Też miałam problemy ze stopą, miesiąc uciekło z treningów i zdążyłam się przygotować do sierpnia, pobiłam rekord Polski, więc naprawdę bardzo zadowolona byłam po ubiegłorocznym sezonie. W tym roku Mistrzostwa Europy, ten sezon miał być tak trochę, żeby organizm odpoczął. Dokładnie, żeby zbierać siły na te ostatnie 2 lata przygotowań do igrzysk, czyli sezon 2015-16, bo wtedy trzeba będzie naprawdę bardzo mocno trenować, żeby dobrze się przygotować do igrzysk. Z drugiej strony, a propos tych przerw związanych z kontuzjami, to Paweł Fajdek tydzień temu opowiadał mi, że tych przerw nie można zaniedbać, że to nie jest tak, że się nie trenuje i potem można sobie spokojnie wejść w cykl startów. Potem to trzeba nadrobić i tego czasu brakuje. Dokładnie. Teraz będę w takim momencie, że będę musiała te na zaległości nadrobić, ale już nie jest to pierwsza kontuzja i z trenerem już mamy, że tak powiem, ten plan powrotu opracowany. Nasza konkurencja jest taka, że trzeba codziennie, systematycznie po prostu trenować, nie, że 3-4 dni przerwy to od razu ta forma spada i no cóż, mam nadzieję, że do sierpnia, do tych Mistrzostw Europy zdążę się przygotować. Anita, czy ta dyscyplina, która tak naprawdę staje się coraz bardziej popularna, także dzięki twoim sukcesom, sprawiła, że młodzież ruszyła właśnie w tę stronę? Widzisz swoje następczynie czy dziewczyny, którym, chłopców też, którym możesz pokazać, jak to się robi, jak to można robić dobrze i że warto czasami włożyć trochę więcej siły w taki sport? Znaczy, jeżeli chodzi po moim takim pierwszym sukcesie, kiedy zdobyłam Mistrzostwo Świata i rekord świata w 2009 roku, to zrobił się taki, bo w mojej, przynajmniej tej małej miejscowości w Dawiczu, z której pochodzę, dzieciaki na przykład na osiedlach potrafiły sobie przywiązać butelkę z piaskiem na sznurku i rzucać tak jak ja, więc dla nich też byłam wzorem. Dużo osób u mnie w klubie w Dawiczu zaczęło... Dobrze, nie z benzyną. Nie, zaczęło rzucać młotem, ale tak najwięcej zauważyłam po sukcesie w Londynie, gdzie zdobyłam medal, to dużo osób, czy u nas w klubie warszawskim, dużo młodzieży się pojawiło właśnie do konkurencji rzutowych, niekoniecznie do młota, ale przez to, że zdobyłam jeden z tych z medali, albo drugi medal dla miotaczy zdobył Tomek Majewski, to naprawdę tutaj przynajmniej w Warszawie widać, że coś się ruszyło i te dzieciaki chcą trenować i pójść nasze ślady. Świetnie się składa, bo teraz właśnie chcielibyśmy namówić cię, żebyś posłuchała wypowiedzi dwóch młodych lekkoatletów, których zresztą znasz, bo obydwaj trenują w warszawskiej Skrze. Jeden to Tien Chu, drugi to Emil Faraj. Emil jest trójskoczkiem, Tien Chu skacze wzwyż. Pierwszy ma korzenie syryjskie, drugi wietnamskie. Ale obaj startują dla Polski i obaj są podobno niezwykle utalentowanymi młodymi sportowcami. Posłuchajmy najpierw, co ma do powiedzenia Emil. Zapytałem go, jak trafił do trójskoku. Zaraził mnie mój brat, który też właśnie zaczynał akurat na warszawskiej gwardii. Ja też tam zaczynałem. Od tego roku właśnie na Skrze trenuję. Zaczynałem od skoku w dal. Jakieś miałem predyspozycje do trójskoku. Trener zauważył, no i tak się zaczęło. Jak cię spytałem tutaj przed nagraniem, skąd jesteś, to powiedziałeś, że jesteś z Mokotowa, ale tak naprawdę nie urodziłeś się w Polsce. Tak, mieszkam na Mokotowie. Do Polski przyjechałem właśnie z rodzicami, jak miałem niecały rok, z Syrii. Urodziłem się właśnie w Syrii, dokładnie w Damaszku. Rodzice się poznali na studiach tutaj w Polsce, mama jest Polką, tata jest z Syrii. Ty masz jakiegoś takiego sportowego idola z trójskoku? Tak, to jest Jonathan Edwards i także Teddy Tango. A wiesz o tym, że Polska miała jednego mistrza świata w trójskoku? Wiem, to był Hoffman Zdzisław. Też jest moim idolem. Pochwal się swoimi sukcesami, no bo ty już odnosisz sukcesy tutaj w takich mistrzostwach juniorskich. Na małym memoriale Janusza Kusocińskiego, to był właśnie mój pierwszy większy sukces, to złoto w skoku w dal zdobyłem. Dwa lata później w trójskoku skoczyłem właśnie 14,81 na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Wygrałem, złoty medal zdobyłem. No i w tym roku latem udało mi się zdobyć złoty medal na Mistrzostwa Polski Juniorów w Krakowie i w tym roku na hali także zająłem pierwsze miejsce. A co by było, gdyby w Syrii dowiedzieli się, że tutaj jest taki brylant w Polsce i zaproponowali ci, żebyś startował w barwach syryjskich? Wtedy bym się zastanawiał, nie mam pojęcia. Mówił Emil, teraz czas na Tiena. Rycy pochodzą z Wietnamu, ale ja się urodziłem w Polsce, w Przemyślu. I uprawiasz skok z wyż, tak? Tak, skok z wyż i teraz też powoli trójskok już tak. Ale stawiasz na którą z tych konkurencji? Trójskok bardzo mało skakałem, więc skok z wyż jest mi bliższy, bo uprawiam już go od 6 klasy podstawówki, więc 5 lat prawie. Jakie masz osiągnięcia? W podstawówce to wygrywałem jakieś województwa. Jak się przeprowadziłem do Warszawy, to także Warszawy, Mazowsza. Jak jeszcze byłem młodzikiem, to byłem trzeci w Polsce. Co jest fajnego w skoku z wyż? Dlaczego wybrałeś akurat taką konkurencję? Jesteś młodym gościem, w twoim wieku chłopaki raczej, nie wiem, wolą grać w piłkę. Jesteś wysoki, mógłbyś grać też w siatkówkę, a ty wybrałeś skok z wyż. Zainspirował mnie, w ogóle pokazał mi ten sport. W podstawówce miałem super trenera, Krzysztofa Sugiera. On tam z nami zrobił dużo rzeczy. Wszystko próbowaliśmy od skoku z wyż właśnie, od lekkiej atletyki, poprzez piłkę ręczną, koszykówkę, wszystko robiliśmy. I tak się okazało, że w skoku z wyż pojechałem na pierwsze zawody i wygrałem. No i tak się jakoś to pociągnęło, że zacząłem trenować skok z wyż. Lubisz w wolnych chwilach podpatrywać sobie to, jak skaczą ci najlepsi na świecie? Jakoś analizujesz ich występy, czy nie masz takiego kota na punkcie skoków z wyż? Oczywiście, że tam oglądam stary skok, jak Sotomayora, to też lubię oglądać, Holma. Tak, oglądam. Artura Partykę? Oczywiście, tak. Jasne. Ja wiem od trenera, że jesteś bardzo zdolnym chłopakiem i że być może już niebawem będziesz odnosił duże sukcesy. A co by się stało, gdy okaże się, że będziesz super zdolnym skoczkiem z wyż, będziesz odnosił sukcesy i usłyszą o tobie w Wietnamie? Gdybyś stanął przed takim dylematem, że masz skakać dla Polski albo dla Wietnamu, to wiedziałbyś już dziś, co zrobisz? Myślę, że bym wybrał Polskę jednak, bo tutaj, prawda, tutaj się wychowałem, tutaj też trenuję, więc mam duży dług, bym powiedział, wobec Polski. Na zakończenie posłuchajmy opiekuna tej egzotycznej, lekkoatletycznej czeredki, byłego skoczka wzwyż, olimpijczyka z Atlanty, Przemysława Radkiewicza. Podpytałem go, jak rokują jego młodzi zawodnicy. Pewnie będą tego słuchać, więc nie mogę za bardzo ich tutaj chwalić, ani za bardzo ich ganić, ale są to bardzo ciekawe postaci i myślę, że i Emil, i Tien mogą dużo osiągnąć w sporcie seniorskim. Emil troszkę szybciej, może Tien troszkę później, ale naprawdę jestem ciekaw, co z nich wyrośnie. Chyba w ogóle jest tak w twojej grupie lekkoatletycznej, którą prowadzisz, że jest wielonarodowo, bo masz Syryjczyka, masz Wietnamczyka, ale masz też przedstawicieli innych narodowości. Znak czasów. No tak, no znak miejsca też, bo jesteśmy w centrum Warszawy, a żyjemy w Unii Europejskiej, tak? Generalnie się przewija wiele narodowości po ulicach Warszawy. Zrobiło się kolorowo. Mamy w grupie Ukrainkę, Białorusina, Greczynki, półnigeryjkę. Jest wesoło i kolorowo. A chłopaki, mówię o Tienie i o Emilu, czy oni też trzymają się poza treningami ze sobą? Coś wiesz na ten temat? Nie, i nie chcę wiedzieć. Wesoły trener, wesoła ekipa. Ty znasz chłopaków, tych młodych, przyszłych naszych gwiazdorów lekkiej atletyki? Tak, znam z tego względu, że trenujemy w jednym klubie. Jak jestem w Warszawie, trenuję na obiektach skryto, spotykam się z tymi młodymi chłopakami. W sumie bardziej znam Tiena, widziałam kilka jego treningów i od dwóch lat w sumie się znamy i naprawdę niesamowity postęp i myślę, że będzie zdobywał w przyszłości medale dla Polski. Za chwilę powiemy o bardzo ciekawym wydarzeniu, opowie o tym Anita. Jednak pamiętajmy, że są święta, a skoro są święta, są też życzenia, dla Anity. Chciałabym pani Anicie złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne i życzyć jej dużo sukcesów w sporcie w tym roku i żeby w Curichu jej się udało, żeby zdobyła medal. I chciałabym ją tu pozdrowić z naszej małej miejscowości Zwodnik. Także dziękuję bardzo. Barbara Heluszka. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Anita, ja chciałbym cię podpytać o tych młodych, przyszłych lekkoatletów, bo mówi się, że niespecjalnie garną się do tego sportu, no, ale chyba nie jest tak źle. No bo ja mogę powiedzieć na temat tutaj Warszawy, z klubu Skry, bo tylko i wyłącznie mam kontakt z tymi młodymi zawodnikami, więc osób trenujących w naszym klubie, przede wszystkim młodzików, młodszych juniorów jest bardzo dużo. W sumie w wszystkich konkurencjach, bo i w rzutach, w skokach, w biegach krótkich, w biegach długich. I zawsze na przykład, chociaż to jest dziwne, że jesteśmy w jednym klubie, ale niektórzy zawodnicy po raz pierwszy mnie widzą, przyjdą, zrobią sobie zdjęcie, bo tak dotąd tylko w telewizji. Jesteśmy z jednego klubu, ale no nie mają niestety takiej okazji, bo mówię, tak jak większość czasu, ponad 200 dni w roku jestem poza Warszawą i dla nich na pewno też jestem wzorem, że też się cieszą, że mogą razem ze mną trenować, a ja będąc w ich wieku i gdybym ja miała okazję trenować z jakimś wybitnym olimpijczykiem czy medalistą Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, no na pewno byłoby to dla mnie duże przeżycie i na pewno jeszcze jako dodatkowa motywacja. Ale powiedz, że na Skrze ci młodzi lekkoatleci mogliby trenować w nieco lepszych warunkach. Mogliby, ja też nie ukrywam, żebym mogła w trochę lepszych warunkach. Nie chodzi o rzutnie, bo rzutnie mam naprawdę super. Są zresztą rozgrywane na niej zawody. Jest wyremontowany, położony tartan, więc to jest dobre, ale na siłowni, no nie ukrywam, że są ciężkie warunki i gdybyśmy... Ale nie narzekacie. No, ja jestem przyzwyczajona do tego, bo w Poznaniu rzucałam pod mostem, więc tutaj... Do folkloru jesteś przyzwyczajona. Dokładnie, więc to mi nie przeszkadza, ale dla takich młodych zawodników, którym ja na przykład przyprowadziła swoje dzieci na Skrę i bym powiedziała, że mają tutaj trenować, no to jest to trochę odrzucające, ale jeżeli ktoś naprawdę ma zapał i motywację, to takie warunki nie przeszkadzają. Anita, fajnie, że znajdujesz czas dla młodych ludzi. Fajne są też imprezy, które promujesz. Powiedz, co się zapowiada w maju we Wrocławiu, zdaje się, tak? Tak. Co szykujecie? W sumie Fundacja Kamili Skolimowskiej, a ja, Piotrek Małachowski i Tomek Majewski, jesteśmy ambasadorami Fundacji Kamili i po raz pierwszy organizujemy meeting, tak zwany rzuty przez rzekę. Zawody będą rozgrywane we Wrocławiu, czyli będziemy rzucać przez Odrę 24 maja. To będzie w okolicach Politechniki. Proszę, Wrocławskiej. Nie pływać. Anita, no ty i Piotrek to tak, ale Tomek to chyba nie przerzuci Odry. Znaczy nie, akurat tutaj na tych zawodach będzie rzut młotem kobiet i mężczyzn oraz rzut dyskiem kobiet i mężczyzn. Mam nadzieję, że zdołamy przerzucić rzekę, ale na pewno będą takie sytuacje, że kilka młotów czy dysków wyląduje w Odrze. I... Ku uciesze dzieci. Dokładnie, ale mam nadzieję, po raz pierwszy w historii rozgrywane takie zawody i na pewno mam nadzieję, że będziemy wspólnie z kibicami dobrze się bawić na tych zawodach. Zapraszamy. 24 maja, Wrocław, tam będzie można podziwiać naszych wybitnych lekkoatletów. Chcielibyśmy ci, Anita, bardzo podziękować za wizytę w naszym studiu, tym bardziej, że byłaś pierwszy raz w Trójce. Po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Oczywiście. Dobrze, to idź po wiadro z wodą. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. So Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informacje dla kibiców Ekstraligi Żużlowej. Włókniarz Częstochowa przegrywa z Farubazem Zielona Góra 30-36, a Unia Tarnów gromi Wybrzeże Gdańsk 53-19. Zmieniamy dyscyplinę, bo najbliższe dwa tygodnie dla części kibiców będą oznaczały długie godziny spędzone nie na cieszeniu się z wiosennej pogody, ale na wpatrywaniu się w telewizory. Chodzi o kibiców snookera, dyscypliny dość wielkanocnej, bo przecież mówimy o kolorowych niczym pisanki bilach toczących się po zielonym suknie. Wraz ze świętami w tym roku wystartowały snookerowe Mistrzostwa Świata. Najważniejsza impreza sezonu. Więcej o nich nasz snookerowy ekspert, sędzia snookerowy do tego wszystkiego, Monika Sułkowska. Snookerowe Mistrzostwa Świata to prawdziwy maraton. Trwają aż 17 dni. Najkrótszy format spotkań to Best of 19, czyli gra do aż 10 wygranych partii. Do końca zmagań w słynnym Crucible Theater w Sheffield jeszcze daleko. Wszystko może się zdarzyć, ale i tak nie sposób powstrzymać się od przewidywań, kto zostanie mistrzem świata. Mówią komentatorzy snookera w Eurosporcie Rafał Jewtuch, Michał Ebert i Przemek Kruk. Ding dżunghui. Według mnie będzie to Ronnie O'Sullivan, ale zostawiłbym sobie jeszcze takie awaryjne wyjście i powiem, że Ding dżunghui. Kto zostanie mistrzem świata? Ten, kto po 17 dniach będzie bez przegranego meczu, tak mogę powiedzieć. Nie wiem, dla mnie, jeśli chodzi o faworytów, to trudno wskazać, nie było Sullivan, tak się wybija i bukmacherzy i wszyscy mówią O'Sullivan, ale właśnie może ta presja związana z tym, że wszyscy tak mówią i podkreślają, że on w tych najważniejszych turniejach tak skutecznie gra ostatnio. No to wszystko prawda, ale kiedyś ta seria musi się skończyć i nie wiem, może to będzie właśnie teraz. Rzeczywiście wśród faworytów prawie wszystkich na czele jest Ronnie O'Sullivan, aktualny i pięciokrotny mistrz świata, który w tym roku mógłby zdobyć trzeci tytuł z rzędu. Rafał Jewtuch dość zdecydowanie wskazał jednak na Dinga Junhuaya. Dlaczego? Bo nie ma trudnej drogi do półfinału. No w półfinale może się zmierzyć z O'Sullivanem, który według wszystkich jest faworytem w tych i w każdych zawodach, w których występuje, ale nie wiem, czy potrafi podtrzymać tą świetną pasę, którą prezentował i w Welsh Open, i w Mastersie, czy przypadkiem O'Sullivan się już troszeczkę nie wypalił. Po pierwszym meczu O'Sullivana trudno stwierdzić, w jakiej jest formie. Dość zdecydowanie, jeśli chodzi o wynik, pokonał Robina Halla, ale jeśli chodzi o grę, nie była to ta totalna dominacja, do której nas przyzwyczaił. Z drugiej strony, jak podkreślał Steve Davis w rozmowie z World Snookerem, Robin Hall nie ma takiego kompleksu O'Sullivana, jaki posiadają grający z nim częściej zawodnicy. W niektórych aspektach zawodnicy, jak właśnie Robin Hall, mają znacznie mniej problemów z O'Sullivanem niż inni, którzy ostatnio stawali na głowie, a i tak z nim przegrywali. Bardzo łatwo jest ich oceniać, ale wydaje mi się, że ci topowi zawodnicy w meczach z O'Sullivanem po prostu chowają się w skorupki i w ogóle nie grają tego, co potrafią. Steve Davis, były wielokrotny mistrz świata, w tym roku po raz pierwszy od niepamiętnych czasów wypadł z grona profesjonalistów. Skończyła się pewna epoka, zresztą pewną zmianę widać też w drabince Mistrzostw Świata. Nie ma w niej kilku nazwisk, których jeszcze niedawno nie mogło zabraknąć, mówi Michał Ebert. Zabrakło przede wszystkim Petera Ebdona, z mojego punktu widzenia, bo darzę sympatią tego zawodnika mistrza świata, jakby nie było. Nie ma też Marka Williamsa, dwukrotnego zwycięzcy z Crucible. Nie ma Matthew Stevensa, ale to akurat chyba niespodzianką nie jest, bo ostatnio pracowitym nie był Waliczyk i no, ponosi za tą karę po prostu. Zdaniem Przemka Kruka brak Petera Ebdona, Marka Williamsa czy też Graeme'a Dotta to z jednej strony niespodzianka, a z drugiej strony oczekiwana zmiana. To jest do pewnego stopnia szokujące, ale do pewnego stopnia no, dla mnie wyczekiwane. Od paru lat czekam na te zmiany warty w zawodowym snookerze, bo to, że no, kiedy jeszcze nie wiem, 10 lat temu rozpoczynaliśmy transmisję, turnieje były wygrywane przez 26-7-latków. Wtedy wydawało się, że taki wiek 30-33 lata to już jest za późno na wygrywanie turniejów. Teraz turnieje wygrywają 35-latkowie, 40-latkowie. Czas na te zmiany warty, żeby rzeczywiście ten snooker no, tak się odświeżył i wizerunkowo zyskał, żeby ci młodzi ludzie rzeczywiście zaczęli garnąć się do tej gry, żeby no, za parę lat faktycznie ta gra była bardziej jako sport odbierana. Ale skoro Björn Dahlén może zdobywać medale olimpijskie w biatlonie w swoim wieku, dlaczego nie mieliby wygrywać snookerzyści po 40? W Mistrzostwach Świata na razie niespodzianką jest zwycięstwo właśnie jednego z nich, Kena Doherty'ego nad Stuartem Bingamem. Irlandczyk wchodząc na arenę ucałował podłogę w Crucible i widać przyniosło mu to szczęście, bo jest już w drugiej rundzie. Za nami już dwa dreszczowce zakończone w deciderach. Obronną ręką wyszli z nich Sean Murphy i Ryan Day. Sporo krwi Alisterowi Carterowi napsuł jeden z debiutantów, Xiao Guodong, ale ostatecznie to Carter gra dalej. Spośród wielkich nazwisk dobrze na razie prezentuje się Mark Selby. Nie widzieliśmy jeszcze w akcji Nila Robertsona. Przed nami jeszcze wiele dni zmagań, bo mistrza poznamy dopiero 5 maja. Przypominam, że tegoroczne zawody są wyjątkowe pod względem puli nagród, która czeka na uczestników rywalizacji. Batalia w Sheffield toczy się o 1 214 000 funtów, z czego aż 300 tysięcy trafi do kieszeni mistrza. Snookerowe Mistrzostwa Świata są transmitowane w ponad 70 krajach, w tym w Polsce, a odbiorcy to ponad 300 milionów telewidzów. W Polsce mistrzostwa transmitowane są na obu kanałach Eurosportu, a od przyszłego poniedziałku będzie można też słuchać relacji Moniki Sułkowskiej, prosto z Crucible Theatre. Nie mamy najlepszych informacji dla kibiców tenisa. Potem jak Michał Przysiężny pożegnał się z turniejem w Barcelonie, dołączył do niego niestety Łukasz Kubot, który zebrał tęgie baty od Hiszpana Roberto Bautisty Aguta. Kubot przegrał 1-6 i 0-6. Thank you. Wczoraj w Wilnie polscy hokeiści rozpoczęli rywalizację na Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej B. Pierwszymi rywalami Polaków byli Rumuni, których rozgromiliśmy, wygrywając 7-0. Jednak najgroźniejszymi rywalami w walce o awans do Dywizji Pierwszej A będą Brytyjczycy, twierdzi napastnik GKS-u Tychy i kapitan reprezentacji Marcin Kolusz. Grają ten agresywny kanadyjski hokej, także oni na pewno będą głównym faworytem, bo oni akurat spadli w zeszłym roku z tej wyższej grupy. Są gospodarze, którzy na pewno mają ambicje dobrze się pokazać. Są Holendrzy, którzy potrafią w każdym turnieju, o ile pamiętam, postraszyć przynajmniej te najlepsze drużyny. Chorwacja, ta reprezentacja też będzie mogła zaskoczyć. Będzie to ciekawy turniej i do każdego meczu my jako reprezentacja musimy podejść ze 100% zaangażowaniem i grać to, co od nas wymaga trener. Kolusz mówi, że celem polskiej drużyny jest awans do zaplecza elity, a forma biało-czerwonych daje nadzieję na osiągnięcie tego celu. Myślę, że zwyżkowała w ostatnich 2 latach. Trenerzy, którzy z nami pracują, pokazali nam, jak to należy robić i na tych turniejach w tym sezonie pokazaliśmy, że idziemy do góry pomału, ale idziemy. Nikt nie lubi być stałym w roli faworyta, bo to jest taka dodatkowa presja, ale my znamy swoją wartość i mamy wspólny cel, więc na tym się skupiamy. Wygraliśmy z Rumunią, dziś zagramy z Litwą, z Holandią, kolejne mecze z Chorwacją, no i na koniec z Wielką Brytanią. Ten mecz o wszystko 26 kwietnia o godzinie 16:30. A my zapraszamy już na 2 godzinę naszej audycji, a w niej między innymi podsumujemy zasadniczą część sezonu w lidze NBA. Zaprosimy na wywiad z naszym pięściarzem Andrzejem Fonfarą. Będzie też żeglarstwo i wiele innych ciekawych. Piłka nożna i Milan między innymi, który przecież będzie w Łodzi otwierał szkółkę piłkarską. Zapraszamy. Autopromocja. Talent Trójki 2013. Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror, przedstawiają Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Muzyka Piotr Mos. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Over. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Wpuść wiosnę do swojego domu. Otwórz dom na przyjemny zapach kwiatów i świeże powietrze. Nie przejmuj się nieznośnymi insektami. Bo już od wtorku w Lidlu moskitiery okienne lub drzwiowe z solidną ramą aluminiową do indywidualnego dopasowania. Moskitiery okienne jedynie po 59 zł za sztukę. A moskitiera drzwiowa już za 111 zł. Kup w Lidlu moskitierę okienną za 59 zł lub drzwiową za 111 zł. I ciesz się wiosną. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiec, zapraszam. Mamy wypadek autobusu na drodze krajowej numer 8 na odcinku z Warszawy do Mszczonowa. Doszło do tego wypadku w miejscowości Rusiec koło Nadarzy.